Sikuweza ishi kweli na kiri kufika nilipo hasa sikubashiri kweli dunia mati bali kwamba maisha panda shuka pada wasi hofu vyote vya tanda tuli ya fikiri tuli za mianga kibu unalo nimekubali kwamba mimi jasiri, mimi mwerevu.